Det var en gång en liten larv som hette Keti. Och tillsammans med sina systrar bodde hon i ett stort och vänligt gammalt körsbärsträd. Och där satt de dagarna ända och åt av gröna blad och sov. Och åt igen och sov. Aldrig gjorde de någonting annat. Jo, Keti. Livet i trädet var alldeles för enahanda och tråkigt för henne. Var är Keti? Åh, hon har nu gett sig ut på någon upptäcktsfärd igen. För att räkna löv på en kvist. Eller pilla på en barkbit, du vet Keti. Jo, och tack, jag vet precis. Alltid så missbelåten med allting. Nu kommer du hit upp genast. Men där uppe händer det aldrig något. Det är ju här världen är. Keti! Ja, jag kommer. Men i detsamma fick hon se något som låg och glimmade i gräset ett stycke bort. Kilrekul! Jag undrar vad det där är. Det får jag nog se efter. Nu kommer du hit och det är genast! Ingen idé! Hon är så hopplös och envis att man blir alldeles matt. Men Keti hörde inte systrarnas tjat. Inte heller såg hon två stora fåglar som satt på ett staket alldeles intill. Men de såg henne. Ja, åtminstone den ena. För den andra sov. Du, Clyde, vakna. Har du tänkt till? Shh, förbli gärna stum, min dumme vän. Annars förråder du oss. Denna gröna lilla larv gick till sista ödesdigra misstaget att lämna sitt trygga träd. Och hon kommer att smaka oss utomordentligt väl. Undrar vad det kan vara. I alla fall ingen blomma. Och titta! Förtjust hade Keti gått runt den gröna buteljen och tittat på den från alla håll och speglat sig i den. Den var så vacker när hon plötsligt fick se den stora hemska fågeln bakom sig. Och utan att tänka sig för kastade hon sig in i buteljen. Fenomenalt, Clyde. Hade du redan ramlat ur bot när de delade ut hjärnorna? Ja, jag hade nog tappat mig om hon inte hade... Låt mig sköta. Jag ska nog få ut henne ur flaskan. Hejsan, min sköna. Mitt namn är Chester och jag ber om ursäkt för min ohyfsade vän Clyde. Och Chester la orden så väl han någonsin kunde för att övertyga Keti om deras vänskap. Och han hade nästan lyckats då ett starkt sken syntes bland träden. Och det skrämde fåglarna på flykten. Hej lilla Keti, vad gör du här nere? Vem är du? Var inte rädd. Jag är allt levande, naturens ande. Varför har du lämnat ditt träd? För det är så tråkigt att aldrig få göra något annat än mumsa på körsbärsblad. Det måste finnas något annat en larv kan göra. Jag är så rastlös som om jag var född till något annat. Ja, det är du också, sa naturens ande. Och hon förklarade. Inom dig vilar en annan Keti. Och för att bli fri och lycklig måste du låta henne växa och komma fram. Men du måste själv finna ut vad det är du vill bli. Mm. Då är det väl lika bra att ge sig ut och upptäcka stora vida världen med samma.